665 zł 74 grosze. Sprawdź wszystkie asy w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kreml ubolewa, że nie będzie spotkania Putin-Trump. Polska policja otrzyma za pół godziny dwa śmigłowce Black Hawk. Po południu pierwsza w tym roku świąteczna licytacja w Trójce. Ale najpierw MSZ Rosji wezwał ambasadora Rzeczpospolitej w Moskwie Włodzimierza Marciniaka, dowiedziała się polska agencja prasowa. Wezwanie to może być związane ze środowym programem w TVP Info z grafiką, gdzie w słowie Rosja użyto dwóch liter S, nawiązujących do symboliki nazistowskiej SS. Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji polski ambasador ma jeszcze dziś udać się do rosyjskiego MSZ-u. Ukraińscy marynarze zatrzymanych w niedzielę przez Rosję okrętów zostali przewiezieni do Moskwy, poinformowała rzeczniczka praw człowieka Ludmiła Dubina z rosyjskiej administracji anektowanego Krymu. Wieczorem o wywożeniu marynarzy do Moskwy mówili adwokaci zatrzymanych. Rosjanie zatrzymali 24 ukraińskich marynarzy po ostrzelaniu trzech małych okrętów marynarki wojennej Ukrainy w pobliżu cieśniny Kerczeńskiej, która łączy Morze Czarne z Azowskim. Ukraińskie jednostki zostały przejęte, a Ukraińcy decyzją sądu umieszczeni w areszcie. Całą załogę Rosja oskarża o popełnienie przestępstwa polegającego na nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej. Marynarzom grozi do 6 lat więzienia. Administracja prezydenta Rosji ubolewa z powodu odwołania spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa odłożone zostaną na czas nieokreślony negocjacje w poważnych sprawach międzynarodowych. Spotkanie odwołał Donald Trump w związku z napaścią Rosji na ukraińskie okręty w cieśninie Kerczeńskiej. Maciej Jastrzębski. Początkowo prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych zamierzali usiąść do stołu rozmów 11 listopada w Paryżu. Sprzeciwił się temu prezydent Francji Emmanuel Macron, według którego organizowanie dwustronnych szczytów w trakcie uroczystości upamiętniających zakończenie I wojny światowej byłoby niestosowne. Drugi termin spotkania Putina z Trumpem wyznaczono na 1 grudnia. Rosyjski i amerykański prezydent mieli podjąć rozmowy w trakcie szczytu G20. Wcześniej jednostki rosyjskiej Straży Granicznej napadły na ukraińskie okręty w cieśninie Kerczeńskiej. Rosjanie staranowali, ostrzelali i zajęli dwa kutry opancerzone i holownik, a ukraińskich marynarzy aresztowali i zamierzają postawić przed sądem za nielegalne przekroczenie granic federacji. Działania Rosji potępiła Unia Europejska, NATO oraz międzynarodowe organizacje. Stany Zjednoczone odwołały spotkanie Trumpa z Putinem, a Wielka Brytania domaga się nałożenia na Moskwę kolejnych sankcji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska policja będzie lepiej wyposażona. Za pół godziny otrzyma dwa śmigłowce Black Hawk. Uroczystość odbędzie się na warszawskim lotnisku na Bemowie. Mariusz Pieśniewski. Do tej pory śmigłowców policji był to sprzęt z demobilu. Najstarszy, proszę sobie wyobrazić, ma 47 lat, najmłodszy 13, mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Dotychczasowa flota to jednym słowem wstyd, a teraz, kiedy będzie ona odnowiona, będzie chyba najlepsza w Europie. Dwa nowe śmigłowce Black Hawk, których renomę potwierdziły nie tylko akcje bojowe w wielu konfliktach zbrojnych na całym świecie, ale też hollywoodzki hit kinowy Helikopter w ogniu. Teraz trafią do warszawskich policjantów. Jak są wyposażone, to tajemnica, ale... Piloci zażądali jeszcze dodatkowego wewnętrznego zbiornika, aby móc polecieć na dalszą odległość. Kamery termowizyjne. Śmigłowce nie mają typowego wyposażenia wojskowego, ale nie są to zwykłe cywilne maszyny, bo mają się sprawdzić także podczas działań antyterrorystycznych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od ponad 4 lat na wschodzie Ukrainy toczy się wojna z siłami prorosyjskimi. 100 tysięcy osób, większość to dzieci, uciekło do Mariupola z terenów objętych walkami. Żyją w bardzo trudnych warunkach, w nieustannym zagrożeniu. Dlatego w tym roku podczas akcji Święta Bez Granic 2018 zapraszamy Państwa do włączenia się w pomoc potrzebującym z Mariupola. Jedną z osób, które włączyły się w trójkowe licytacje, jest reżyser Krzysztof Zanussi. Filiżanka, która się znajdzie na opcji, to jest maleńka filiżanka namalowana przez moją żonę. Żona jest plastykiem, wiele malowała na porcelanie i ma w swoim dorobku cały zestaw porcelany dla prezydenta Francji. Ma też bardzo ważną filiżankę ofiarowaną, właściwie kubeczek ofiarowany papieżowi. To jest malowane tą samą ręką w taki sam sposób. Od serca jedną taką filiżankę oddajemy z żoną. Oprócz filiżanki będzie można też wylicytować tytułową stronę scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego z autografem reżysera. W gronie ofiarodawców jest również Piotr Frączewski, który postanowił podarować oryginalne wydania płyt winylowych Akademia Pana Kleksa i Podróże Pana Kleksa z autografem.

Tylko chwila, moment, Blanche w zestawie do głosowania na listę. Polecam raz jeszcze 35 minut głosowania. Dzisiaj notowanie 1922. Przedstawi Piotr Baron, zapraszam w jego imieniu po 19. Archeo do godziny 12, czyli takie pół godziny z wąsem. Zaczniemy sobie od China Crisis. What's the day go by? Wishful Thinking, zespół China Crisis, rok 1983, sam początek naszej listy, historia tej listy w Archeo, alp3.pl i z tego właśnie korzystam. Patrzę, że w lutym 1991 roku nieśmiało na liście pojawiła się piosenka Biegnij razem ze mną, Manamu, to jest jeszcze z tej czarnej płyty, no ale właśnie niedawno dotarłem do pierwszej wersji tego utworu, proszę posłuchać, to będzie taśmocza. Jeszcze trochę. Na wczoraj, na dziś i na jutro. Zimno, zimno. Pada, pada.

It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war. Właśnie, święta, święta i tak patrzę, że za miesiąc o tej porze to już będziemy się szykowali do końca roku. 30 dzień listopada dziś, a 30 za miesiąc. Do 21 przyjmujemy głosy w topie wszechczasów. Polecam Państwu, słuchacz napisał, że 100 utworów to za mało, ale to chodzi o to, żeby właśnie wybierać, nie tak zaznaczać wszystkie utwory ulubionego wykonawcy. Po jednym proszę, może wtedy się jakoś uda. Tug of War, Paul McCartney, 19 do południa. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around me. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day. What they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. What do they know? We need each other to have. Agnieszka przypomina, że to z filmu Tarzan. You'll be in my heart, Phil Collins. Jedni się cieszą, że Phil będzie w Warszawie na koncercie, inni narzekają, że na Stadionie Narodowym słabo słychać. Pan Stefan donosi, że Phil Collins w czerwcu w Wiedniu. Kto ma bliżej do Wiednia, powinien chyba jednak to wybrać. Kwadrans nam został jeszcze do głosowania na dzisiejszą listę. 1922. Piotr Baron zaprasza po 19. over your love. Can't get enough of your love. Got this feeling deep inside me. There ain't nothing I can hide from. I just love the way you love. Rok 1990, Back to Front, taka płyta Lionela Richiego, na której znalazły się jego największe przeboje oraz kilka niewydanych wcześniej utworów Do It To Me, My Destiny i Love, Oh Love. Wszystkie piękne. Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo. No i jeszcze ostatnia piosenka. Właściwie słuchacz napisał, że bez niej dzisiejsze imieniny Andrzeja są nieważne, więc wszystkiego dobrego Andrzejom raz jeszcze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, życzymy miłego dnia i jeszcze głosowanie na listę przez 8 minut. Polskie Radio PL / Trójka. Przypomnij rodmęcy.